Перша книга Хронік, розділ 18. Після цього Давид побив філістимлян і поневолив їх. Він узяв з рук філістимлян Гат і залежні від нього міста. Побив також і моавитян, і моавитяни стали Давидовими рабами, платили йому данину. Потім побив Давид Гададезера, цовського царя, в напрямі до Хамату, саме як він був у дорозі, щоб утвердити свою владу при ріці Ефраті. Давид забрав у нього 1000 колісниць, 7000 кінноти і 20000 піхоти. Він перерізав жили усім коням, що при колісницях, залишивши з них тільки 100. Дамаські арамії прийшли були на допомогу Гададезерові, цовському цареві, але Давид побив 22 тисячі чоловік. Давид поставив у Дамаському Арамі правителів, і арамії стали Давидовими рабами, платили йому данину. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він було не обернеться. Давид забрав золоті щити, що були в слуг Гададезера, і приніс їх в Єрусалим. А з Тівхати та Куна, міст Гададезера, взяв Давид силу міді. З неї зробив Соломон мідне море, стовпи і мідний посуд. І почув той, цар Хамату, що Давид побив військо Гададезера, цовського царя, і послав Гадорама, свого сина, до царя Давида, щоб привітати його і поздоровити з тим, що він, воювавши з Гададезером, побив його, бо Тоу постійно воювався з Гададезером, і послав посуд золотий, срібний та мідний. І його також цар Давид посвятив Господові вкупі за сріблом та золотом, що забрав був у всіх народів – ведоміїв, моавитян, амоніїв, філістимлян та амалекитян. Авішай, син Церуї, побив 18 тисяч едоміїв у Соляній долині і поставив у Едомі правителів, так що всі едомії стали Давидовими рабами. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він було не обернеться. Царював Давид над Ізраїлем і чинив суд і справедливість усьому своєму народові. Йоав, син Церуї, був над військом. Йосафат же, син Ахілуда, був окличником. Цадок, син Ахітува, і Авімелех, син Евіатара, були священниками. Шіша був писарем. Бенайя, син Єгояди, був над Керетіями та Пелетіями. Давидові ж сини були першими при цареві.